Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Vaprosi minovo vreme 2 Vaprosi minovo vreme 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Ти каква вратовръзка носеше? Ти каква вратовръзка носеше? أية سيارة قد اشتريت؟ Ти каква кола си купи? Ти каква кола си купи? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Ти за какъв вестник се абонира? Ти за какъв вестник се абонира? Мен раит. Кого видяхте? Кого видяхте? Мен кабелт. Кого срещнахте? Кого срещнахте? Мен лъзи таарафта алейх. Кого разпознахте? Кого разпознахте? Мета нахатта мина наум? Кога станахте? Кога станахте? Мета бедат? Кога започнахте? Кога започнахте? Мета нтахейт? Кога свършихте? Кога свършихте? Лимаза стайкавт? Защо се събудихте? Защо се събудихте? Лимаза асбахта мударрисан? Защо станахте учител? Защо станахте учител? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Защо взехте такси? Защо взехте такси? من أين أتيت؟ Откъде дойдохте? Откъде дойдохте? إلى أين ذهبت؟ Къде отидохте? Къде отидохте? أين كنت؟ Къде бяхте? Къде бяхте? Мен саат? Ти на кого помогна? Ти на кого помогна? Иля мен катабт? Ти на кого писа? Ти на кого писа? Мен жавабт? Ти на кого отговори? Ти на кого отговори?